shida na dhiki zote za kwangu kama mziki kipaji changu sitaminiki na ndugu zangu kwani rafiki jamaa zangu napenda pale unapomwaga rai ila usijeleta paparazi na huku kwa tumbo na wafusha na umia mikono kwa kuvunja nazi uchuchuma unabaya uchuchuma mambo baya Wachauna jedera Wamekuja na kamera kumbe kimeo Wamekuja na mamwela kisa chileo Wamekuja na kamera kumbe kimeo Wamekuja na mamwela kisa chileo Uchuchuma unabaya Uchuchuma mabubaya Uchuchuma unabaya Mabubaya Yani leo mijugu sangu wanangu masikini wanani ada kwa jasho langu kidogo changu nachokipata siku kificha acho lalame na moyo upendo fulan saa mweza kwa milo ya toki nona unapagia unashindwa sema bebio ushakula madawa mweza kwa mikono ya toki nona unashachia wanani sikia po baridi wesweta langu situ toke twende kijiji kipenzi changu nivimpe mtoru figi na bebio haoti twende kijiji kwa bibio na punguza masiala ya tatawala sijeleta mazani na mi niko imani niko imani langi kwa mani pedao na soko sako nipende ufanye shiren ila na mi nakomba nifanye wanstare tunguli manyanga nifunge nisireje so kama nashindwa penda naogopa ya sireje na vipi nisemete kachumba kigogo masharagu simjo na soko sako sema chachoka kifichongo na chafati sinwe na vipi nishindeji mkango zarani na chachuma sinoe na mili soka matipendi sita manene nipenda simjue basi na yanga mario oh mario simba mario oh mario basi manara mario oh mario nigezi mario oh mario Nini wakati naishi ukweli Unajisho wa nini na badu na wawasebili Uinge una nini wakati naishi ukweli Unajisho wa nini na badu na wawasebili Mbasi na yanga mario Oh mario Simba mario Oh mario Basi manara mario Oh mario Nijesi mario